第三段。 Gimel. Achi. Hineni achoti. Mi hen? Lo yadati. Mi hu? Lo yadati. Hayadata mi hem? Lo yadati.Hayadata mihi? Lo yadati. Hayadata mihata? Mi ani? Lo yadati. Halo yadata mihata? Lo yadata davar. Imi?לא ידע לוי דבר. גם לא ידע מי הוא.